Să mergem și la data fraisurile. 47. Până la ala Zeus. A, până la ala Zeus, da. Ala Zeus. Așa. Hai să vedem pe colega noastră. Aveam o problemă astăzi. Ce problemă? Am uitat matele. Ce problemă? Am uitat matele. A, da? Da. Norocul meu. De regulă era, la Doreal eram în Sălelea. Dar așa a trecut, dar a trebuit să plece. La ultimul an ca să prindă trenul. Și așa că le-am luat eu și eu l-am uitat. Thank you.